थोड़ी हंसी है तो थोड़े आंसू, साए में गम के खुशी है। कोई नहीं है साथी तेरा, तन्हा सफर जिंदगी है। गाओ गाओ गाते जाओ, गाना है ये जिंदगी। गाओ गाओ गाते जाओ, गाना है ये जिंदगी। भीनी भीनी खुशबू लाए मौसम बहार का, तोड़े से ना टूटे साथी वादा ये प्यार का। भीनी भीनी खुशबू लाए मौसम बहार का, सेना टूटे साथी वादा ये प्यार का। हम बनाए साथ मिलके अपना आशियां, रोशनी से झिल मिलाए सपनों का जहां। कोई भी हो मुश्किल प्यारे, ना घबराना तुम। गाओ गाओ गाते जाओ, गाना है ये जिंदगी। गाओ गाओ गाते जाओ, गाना है ये जिंदगी। से देखे तुझे गगन, आजा आजा लेके आजा कोई खबर पवन। नीली नीली तो आंखों से देखे तुझे गगन, आजा आजा लेके आजा कोई खबर पवन। ना खबर में डूब जाए कश्ती प्यास की, ना कहीं ना टूट जाए डोरी आस की। उम्मीदों से आशाओं से दिल बहलाना तुम। गाओ गाओ साए में गम के खुशी है। कोई नहीं है साथी तेरा, तन्हा सफर जिंदगी है। कोई मौसम हंसते जाना तुम। गाओ।